राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 15 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप मन में आई है सत्संग से संसार की आसक्ति दिखने तो लग गई, अपने में कमी है वो दिखने लग गई है, पर वो कमी मिटाने में असमर्थता मालूम हो रही है। असमर्थता का दुख होना चाहिए बेचारे, दुख होना भगवान होगा, रो कर ये दुखी होकर भगवान को देखो। एक बात बताऊं, सांसारिक पदार्थों के न होने से दुख होता है, उसमें भगवान प्रार्थना करे भगवान सुने न सुने दोनों बात होती है, परंतु परमार्थ दुख से दुखी होकर प्रार्थना करे तो वो काम जरूर सफल होता है। क्या समझे, धन नहीं मिला, ब्याह नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, ऐसा सिद्ध हुआ है परवाह नहीं करते, ऐसा दुख तो मिटेगा नहीं। और भगवान में मन लग जाए, आसक्ति मिट जाए, जीव तैयार हो जाए, तो ऐसे जीव लेने की बात है वो भगवान सुनते हैं। ये बात निश्चित समझो, संत महात्मा भी उनका विचार करते हैं। संसार का दुख नहीं रोके कोई, मिल जाए तो नहीं मिल जाती फाइनली। इस वास्ते भगवान संधि बातों के लिए भगवान से प्रार्थना, भगवान जरूर सुनते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये तो भगत वत्सल खान में वह पौन से ठहर जाए। आश्रित घर से मिटे नाथ मैं तो मिटती नहीं है। तो मेरी कृपा से मिट जाएगा। रो तो रो कर दिन भर करो, सुबह शाम दोपहर में काम धंधा करते हुए भी भगवान है भीतर से मन ही मन कहता रहो। मन नहीं लगता संसार तो निर्बल हो गया, वो निर्बलता भगवान नहीं सहते। संसारी वो भगवान जरूर है। इस बार से हमारे भगवान में मन लग जाए इसके लिए प्रार्थना करो। ओ भगवान से रोकर प्रार्थना, ऐसे संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, पुस्तकों में लिखते हैं भारत पीठ की भगवान के पर सब होता है। सत्संग मिला है ये भी भगवान की कृपा है, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है क्या सकती है। मैं कहते हैं मन तो मैं कहीं जाता ही नहीं, पता ही नहीं। मैं जानते ही नहीं। कई कहते हैं मन क्यों करे, हमारा सब है, घर में मोटर है, बाल बच्चे है, पैसा पैदा होता है, नौकरी है, भजन तो वो करे दुखी हुए, हमारे तो सब मैंने पता ही को मोटर मैंने बंगला मिल गया मर तो भी मर जाएगी तो उन्हीं के पाई क्या सुनने, परंतु मन बसवा नहीं होता है। आसक्ति मिटी थी, संसारी आसक्ति मिटी थी, मैं तो उद्योग कर लिया भगवान की कृपा। वो डग सुख न दिखे प्रार्थना तो जल्दी मिट जाए, सुख दिखता है भगवान सुख छुड़ाते नहीं जल्दी। संसारी हुआ सुमती आशा की बड़ी कहती है सुनाते भगवान से कहो हूं मन में जाकू सदा सबके सुने पुकार वो सभी पुकार सुन सब के सुने पुकार सब के सुने पुकार। कुत्ता है ना लाठी लगे जोर से मारे तो चिल्लाता है तो कोई भगवानों नहीं आ जाता, परंतु मारने वाले इतने जोर से नहीं मारेगा, रक्षा करते भगवान। तो आसक्ति में दुख पाओ, आसक्ति में सुख पाता है, ये सुख के साथ में लगी हुई उसमें भगवान ने दूरी रोक रखो। हमारे सुरती मना दिया उसने, देखो जितने अवगुण है उन अवगुणों में एक बात बतावे सब ध्यान देना, अवगुण है वो आरंभ में अच्छे लगते हैं परिणाम बुरा लगता है। संसार के दुख है वो आरंभ में बुरे लगते हैं परिणाम सुख लगता है। तो सुखदायी और दुखदायी दोनों घटनाएं बराबर है, आप बात समझ लो तो ठीक रहे। शत्रु धन संयोग वियोग मित्र मप्य हो अभी और दुखदायी तो को भेद सुख दुख हो मिले तो एक दारुण दुख दे विश्रुत एक प्राण हरते अनुकूल चले जाए तो अच्छी लगती है आते भी लगती है। ये दुख आते भी लगता है जाता से लगता है फल क्या है। सुख को आप आनंद देते हो दुख का न्याय करते हो आ आप आलम को जानते हो पूरा नहीं जानते। ध्यान दे सब भाई, सब ध्यान देना। आलम में ऐसे लगे इस बात उसको चाहते है, पर मैं तो को बुरा नहीं करी। अनुकूल आलम में अच्छी लगती है, जाने में बुरी लगती है। प्रतिकूल आलम में बुरी लगती है, जाने में अच्छी लगती है। भेद क्या है? आप शंका करो, भेद बताओ। शुक्र तो वो लोग समान है, परंतु आप आलम वो अच्छा मानते हैं। गलती और सुधार करो। सच्ची बात है, झूठे दुख करो। बोलो मेरी बात सच्ची ना हो तो संग करो। मिलत एक दान दुख दे ही, बिछुरत एक प्राण हर दे। एक मिलते दुख देता, एक बिछुरते दुख देता। भेद हुआ क्या हुआ? यह बात ध्यान दिया नहीं है हमने। इस बार सुख की इच्छा मत, सुख की इच्छा नहीं करे तो दुख आवेगा ही नहीं। सुख की इच्छा करने से ही दुख आते, सुख की इच्छा मत करो, दुख मिल जाएगा। सुख की बेपरवाह करो, दुख मिल जाएगा। दुखों से परानी सुख चाहना, सुख चाहना करते हो इस वास्ते आसक्ति रहती, इस वास्ते रहती। आज मैं तो भसा नहीं रहता। इस वास्ते आसक्ति टिकती है। अनुकूलता प्रतिकूलता में दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। ये बात समझ लो आप तो फायदा बहुत होगा। प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है, अनुकूलता जाती हुई बुरी लगती है। अनुकूलता आती हुई बुरी लगती है, प्रतिकूलता जाती हुई बुरी लगती है। तो ये समझ लो भाई, भाई बताओ एक दुख से एक दुख से फिर आशीष मिल जाए। क्या फायदा है? अनुकूलता आती हुई बुरी लगती नहीं है, सच्ची लगती है। प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है, प्रतिकूलता जाती हुई अच्छी लगती है। अनुकूल जाती हुई दुख देती है। दोनों बराबर मेरे तो एक दान दुख दे, विश्व तो एक प्राण दे। शत्रु संयोग वियोग मित्र वियोग, वो वियोग दुखदायी थे को भेद शत्रु मित्र हो। ये भेद करते हो इसी का दर बस आसक्ति। ये भेद मत करो मिट जाएगा, ये भेद मत करो। ये असमत है कि नहीं? मेरी बात मत ध्यान दिया कि नहीं? अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है, अनुकूलता जाती हुई बुरी लगती है। अरे प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है, साथी अच्छी लगती है, तो भेद क्या हुआ? तो बरबर है, पर आती हुई अच्छी लगती है बस आप चाहते हो। इस बार से आसक्ति बड़ी बहुत बढ़िया बात है। आप ध्यान दिए, संग करो, ध्यान बने आप संग करो। मिले तो एक दान दुख दे, ऐसे विश्व एक प्राण हर दे, ये भेद मिटा दो आप, तो मैंने भी दुख देता है, ये झाड़े में दुख देता है। शत्रु दादी सही हो गए, वियोग मित्र मत्य हो, अब वियोग दुखदायी थे, खूब है शत्रु मित्र हो, क्या भेद तू तो देखो परिणाम एक है, परिणाम में एक है, परिणाम तो एक वही, अंत में एक तरफ दुख है, इसे एक तरफ दुख है, ऐसा विचार पकड़ को हाथ में जाए। मेरे विचार पर ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, साफ समझ में आ रही है बात, आप स्पष्ट समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, ये आप समझ लो ऐसे बैठा है। आप वो संयोग अच्छा रहता है, वियोग तो ध्यान नहीं हो रही, तो ध्यान दो, अभी तब ध्यान देना से आसक्ति बैठे, आसक्ति रहते आते तब ध्यान देने से, दोनों तरफ ध्यान देने से मिट जाती, एकदम खेल समझो तो बलो बलो पूछा वासुदेव सर्वम और है, इनमें क्या फर्क है, जैसे एक सत्ता रूप से परमात्मा विद्यमान है, मैं कहूँ बात ठीक हो जाए, मैं कहूँ इन बात को ठीक समझो तो वासुदेव पी लेगा, आप वासुदेव एक समान रहते हैं, ना बिछड़ते हैं ना मिलते हैं, फिर मिले हुए ही है पहले से, ये बिछड़ते है ही नहीं, पहले से ही मिले हुए हैं और बिछड़ते है ही नहीं, वो तो सच्ची झूठी असली है, विचार करो विचार और हे नाथ पुकारो, पुकारने सुख जाते, खूब ऐसे शत्रु मित्र हो, सब ठीक हो जाए एकदम, एकदम ठीक है, बड़े पसंद बड़ो बस दोनों काम हो जाएगा, अनुकूलता प्रतिकूलता रवाना हो जाएगी, ये भगवान से लगेगा, दोनों काम हो जाएगा, ऐसी बात है एकदम, ये बात नहीं समझो तो बोलो, मेरी बात समझ नहीं आई हो तो बोलो, समझ आ गई ठीक है, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नाथ, ये सुख भोग ऐसे बड़ी सुख तीन शरणों महाराज को निधन करिए मौज आराम चरण संसार सुख दही दिखावे न सुख नहीं मिले भगवान से प्रार्थना तो सुख मिले। शेर जी ने बजनी से कहा था ये भगवान से प्रार्थना करो ज्यादा रुपया मत देना महाराज है महाराज रुपया मत देना दादा कृष्ण हिम्मत है रुपया मत देना महाराज है ना तो रुपया मत देना ना कर्जा अच्छा है ना संग्रह अच्छा है कमाओ खाओ कमाया ठीक है पांच रुपया चला गया तबा सुनी से एक बात है आप ध्यान से सुनना काम पड़े तो उधार से लगा दो उपकार दिए दूसरों के हित के लिए खर्च कर दो बड़ा फायदा होगा बहुत बड़ा फायदा जिसके ऐसा स्वभाव कर दिया है मौत लगाओ वो लगा ही देता है वह समझिए मेरी बात समझे नहीं समझे से पता नहीं है पर बात ऐसी है आनंद हो जाएगा भगवान मीठे लगे लेकर जाएंगे संसार यार से छूटे ये भगवान मीठे लगे भगवान से फिर काम चल पड़ेगा एकदम ठीक हो जाएगा एकदम अच्छी बात है भिन्न शरणों महाराज को निर्दन करिए मौज राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज संसार वो सुख है जो खराब चीज है अब कि निष्भव है शरीर है भाई महाराज रुपया मत देना चाहते हैं भी मत कारण है रुपया क्यों नहीं ज्यादा दे रुपये नहीं आने मतलब क्यों ज्यादा क्यों नहीं दे कहीं कारण आशक्ति बढ़ेगी आशक्ति बढ़ेगी और क्या धन निर्धन के घाटा लगते ही नहीं धन्य में लाख लाख भी ना घाटा पांच लाख दस लाख घाटा बढ़ जाए सद तो हट पड़ी थका तो उम्र में वही कोई नहीं वो घाट सभी रुपया वर्ण से घाटो वही को नहीं रुपया तो वे तो घाटो है तो घाटो वही नहीं बहुत बढ़िया उपाय है ठीक है हे नाथ रुपये मत देना घाटो हो जाएगा दूसरा दूसरा दिन माला भी थैली पड़े कुत्ता पेशाब करता था रोटी ली लड़ पड़ेगा अच्छा आप लोग हो जाओ तो कितनी बढ़िया बात है। रंग और मंका की बात आती है, भगवान तो अलग अलग बहते भगवान याद करोगे साथ में तो बात छिड़ जाएगी। बहते राम राम राम राम राम राम, मैंने देखा लुगाई है मेरे मन में छप जाएगी, इतने मारेगी वही अंदर आते ही मैं बोले दूर पर दूर नहाने क्या फायदा है, तू बंगा मेरे मैंने मर नहीं गए दूर टन दूर नहीं गए। एक बात याद आ गई, बात समझ में आनी कठिन है। हम गीता प्रेस है, ये तो गीता प्रेस में रुपया हो जाए मन मन मती बहुत खराब चीज है, दिखा नहीं हमारे मन में आवे गीता प्रेस में कह दो न रहे हा बात अच्छी नहीं है हमारे मन में भाई बहुत मार्मिक बात है। गोविंद भवन में मीटिंग हुई थी ट्रस्टियों की, जब मैं कह अब आपका फिर पैदल चलना नहीं रहेगा, बीच में गड़बड़ी मचेगी, बच रही है वहां हो गई है क्यों जचेगी, शेठ जी तो शेठ जी के पैसा मेले की तरह, भाई जी का पैसा की तरह, घनश्याम जी का रेत की तरह, तब ये चलता है। आपका पैसों पर वही ऐसे ऐसे होता है पैसे पैसे में काम चलते ही यही यही दरिद्रता ऐसा नाम दरिद्रता पैसा आराम नहीं करो अपना काम करो पर नहीं आगे चलो पैसा हो जाए बहुत खतरनाक बात है समझ में आती नहीं। हमारे मन में कानून है चीज खराब है अच्छी नहीं, पारमार्थिक है पारमार्थ रुपया ना महत्व बंद में है या महत्व बहुत खराब है, वो महत्व होगा तो अन्याय करेगा ही करेगा ही। मेरे मन में ही हमारी कचाई बता देखा हमारी कचाई के विधि मामले में उसका दाम बढ़े ज्यादा बिके तो ठीक हो जाए, मैं जानता हूं फिर मैंने मोल बात है बहुत गरीब बात है भगवान ने ऊपर रखो लाखों रूपया जिसमें खर्चा है ऐसा काम है 10,000 रूपया है शेठ जी गति खर्च शुरू कर दो भूकंप हो जो कुआ मिट गया कुआ पानी में जा दी कैसे दीप है लाखों करोड़ों रुपए लेंगे, 10,000 है तो शुरू कर दो। पेश में अगर नफा उड़ देगा क्यों क्यों सरकार की दृष्टि संसार की दृष्टि हुई घाटो रहे कोई पूछा नहीं तो कर दो करते गुना सको नहीं संग्रह सको संग्रह कर दो संग्रह के पहले कर दो थोड़ा कर दो प्रशंसा ठीक चलती है संस्था बड़ी समझ में जाए बहुत मंदिर मत है एकदम ठीक बात है ध्यान में न्याय में ख्याल बात है व्यक्तिगत कर्जा रहना वो तो हानिकारक ही है, संस्थागत कर्जा तो चलता है। आप समझे नहीं क्या क्या आप कह रहे हैं कि किसी के ऊपर कोई व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो तो वो तो नुकसानदायक की खराबी है। व्यक्ति नहीं गया ये पूछ लिया संस्थागत कर्जा तो ठीक है बोले आप बात समझ रहे हो अभी संस्था की बात मैंने संस्था नहीं कहा संस्था की बात है आप सुनो मेरे बात अपने पास खर्च है उनसे सवाई ज्यादा होती पुस्तक हमारे है जितना कर्ज है उनकी पुस्तक पढ़ी है ज्यादा है कम नहीं है तो कर्जा कर्जा नहीं वो व्यक्ति का नहीं कहता हूँ मैं व्यक्ति समझ ले तो निहाल हो जाएगी वो बहुत हो जाएगी पर संस्था में नफा होगा तो हरे घटना चाहेगा घटा तो कोई नहीं जाएगा बात कह रही है तो कह रही समझने में कह रही है बहुत बढ़िया वो घाटा है ही नहीं खर्चा है जिनसे ज्यादा पुस्तु है पास में घाटा क्या है ये संस्था की बात कहता हूं मैं चिंता हुई मैंने तो इन्हें समाधान होता है मूड में घर तो चीज हमारे पास पड़ी है दोनों में पता नहीं मैं जब पैसों को इच्छा है याद है ठीक समझे बड़ी कठिन है पैसों में वो संबंध नहीं है इसने मेरे में नहीं गया पैसा संबंध नहीं हमारा परंतु मन में आई बात मन में आई जगह भी आप तो कह दी कमजोरी हमने हम दोरी कमजोर थी हमारी खर्चा मन है खर्चा इतना हो जाए सुगाना कठिन हो जाए बस तो मेरे पास न हो वो करता है अपने पास पैसों में इच्छा करने बहुत बड़ी भूल है। ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा आदमी जरूर, नहीं तो वो पैसों में समय बहुत चीज नहीं रहेगी, वो चीज नहीं रहेगी। ससुर साहे थे वो साथ बैठ गई, ससुर साहे थे गहरी बातों को समझाते हैं। भगवान की कृपा समझना समझाते नहीं, नुकसान है वैसे वैसे नुकसान है। पैसे इच्छा किसी तरह से हो जाए,